digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Műsorunk felvételének idején volt friss hír, az, hogy bárki megnézheti az összes tévéműsort, mégpedig nem a NAVA-ban, vagyis a Nemzeti Audiovizuális Archívumban, hanem az ORTT magánarchívumában, vagy nem is tudom, nem mondható ez magánarchívumnak, mert egy hivatalos hatóságról beszélünk, az ORTT archívumában, nyilvánosan ugyanakkor nem a neten. Ez egy most megszellőztetett hír. Nem olyan módon gyűjtik a televíziós és rádiós felvételeket, ahogyan a NAVA-ba, tehát jó minőségben archiválják, mint a köteles példányokat a Széchenyi könyvtárban, hanem ennél lényegesen gyengében, viszont ezzel a döntésükkel most már bárki megteheti, hogy besétál az ORTT épületébe, a székházba, és ott kikeresheti azt a felvételt, ami őt érdekli. Bármilyen híradós felvétel, és lehet kutatni is akár ezek között a felvételek között. De ami az igazán érdekes volt ebben a híradásban, hogy a cikkben felvetették azt, hogy akkor vajon miért fizetünk ennyit a NAVA-ért, sokszor ennyi pénzt, azért, hogy egyébként az sem teljesen nyilvános, mert csak az iskolákban, meg közgyűjteményekben lehet hozzáférni a NAVA felvételekhez. Na, mit szóltok ehhez? Fel van dolgozva, elő van készítve ez az ORTT-féle archívum tudományos kutatása, tehát valamiféle jelzések, hogy milyen műsor, milyen tematikáról, valami indexelés vagy katalogizálás, mert különben lehetetlen tudományos kutatásra felhasználni. Egy ömlesztett anyag az irtózatos mennyiségű munkaórát igényel, hogy használjuk. Erről a hír nem szól, de valószínűleg valamilyen kereshetőség lehet benne, hiszen azért hozták létre a műsoradatbázist, hogy az ORTT vissza tudja keresni majd a vitatott felvételeket. Úgy tudom, hogy 2000 óta kezdték el fölvenni ezeket a műsorokat, és onnantól kezdve mindegyik műsor visszakereshető. Lehetséges, hogy nem olyan részletességgel, mint a NAVA-nak az adatbázisában, mert egyébként kisebb is ez az adatbázis, meg rosszabb minőségű, rosszabbak a felvételek minősége, de mindenképpen meg lehet találni sok dolgot benne. Megvan a válasz a kérdésedre, hogy miért kell a NAVA-ért többet fizetni. Kutatható is, kereshető is, jobb minőségű is. Viszont ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes gondolat, hogy bár archiváljuk ezeket a felvételeket, de nagyon sok olyan dokumentumunk van, ami ma már csak weben jelenik meg, és a tartalma naponta változik. Ezeket vajon hogy fogjuk kutatni, amikor ezek a honlapok már sehol sem lesznek? Mindenképpen kell majd egy olyan gyűjtemény is, NAVA-t talán ki kell egészíteni, amiben ezek az elektronikus dokumentumok is belekerülnek. Például lementjük az internetet minden nap, szerintem ez egy teljesen használható ötletnek. Nem van ilyen. Erről beszéltünk annak idején, Weberkáj, vagy hogy hívják azt az oldalt, ahol hosszú évekre visszamenőek, megkereshetőek a felvételek. Pornó nélkül 3 DVD, pornóval együtt 96 ezer. Igen, egyébként ez a híradás szerintem egy tipikus példája volt annak, hogy igen, csak egy oldalon is lehet megközelíteni témákat, tehát ennek a műsorarchívumnak a léte nem azért, tehát nem azért hozták létre, amiért a NAVA-t, és nem hiszem, hogy ilyen módon szembeállítható ennek a két projektnek a költségvetése. Ez biztos, hogy így van. Egyáltalán nem értem, hogy az ORTT miért rögzít, hiszen ő általában mindig bekéri, hogyha valamiért önálló feljelentenek valakit, akkor bekéri az adáskazettát, mert hogy minden tévé köteles a saját műsoráról készíteni felvételeket, amit nem tudom, talán 180 napig kell megőrizni. Már az új törvénykezés szerint az ORTT-nek is rögzítenie kell, azt hiszem, hogy ez volt az oka, hogy ők is rögzítik. De milyen csatornákat? Hát például van értelme egy Viaszat csatornát rögzíteni, ami filmsorozatok mennek, vagy szóval az egész rögzítik. Valahogy ilyen... Van értelme más rögzíteni? Hát mondjuk ez igaz. Jó, szóval nem ebből fogok összeállítani egy dakot a közmondás gyűjteményt, valószínűleg nem ez az alap, de szóval furcsa, nagyon furcsa. 84 csatornát rögzítenek folyamatosan, tehát többet, mint a NAVA-ban. Ez műsoridőben is többet. És lemaradok a valamelyik nagy csatornának valamelyik kedvenc sorozatáról, akkor el lehet menni megnézni? Így van, csak be kell sétálni az ORTT épületébe. Ez egy megkötöttség. Ez nagyon valaki nézni? Persze simán. És szívek szállodája, lemaradtam múlt héten. És hogyha az adó az külföldön van regisztrálva, például bár magyar nyelvű, tehát mi az, amit rögzítenek? A magyarországi adókat, a magyar nyelvű adókat, függetlenül attól, hogy honnan sugározzák ezeket, tehát ez azért nagyon sok kérdés. Hát én abból indulok, hogy az ORTT egy hatóság, akkor nyilván az ő hatája alá eső televíziókat, tehát... Akkor 4-5 körülbelül, mert bocsánat, tehát ugyebár az ORTT határozata volt a karikáknak a megjelenése, na most, hogyha észreveszitek, az utóbbi 2 évben igen sok csatornáról tűnt el a korhatár jelölő karika, mindegyik azért, mert érdekes módon ezek a csatornák vagy Romániában, vagy Csehországban lettek honosítva. Tehát a TV2, RTL Klub, M1, M2, Duna TV, talán még a Budapest TV, Hálózat TV az, ami jelen pillanatban magyar csatornának tekinthető. A hírsziporkákban hipohonder felhasználók és a macska intelligenciája. És az USB, amely melegíti az ételt. Aztán szoftverslágerista következik, hála Spányik Balázsnak. Kedvenc ingyenes programjaink, amelyekért hálát adhatunk a programozóknak. Vendégünk lesz Kmeti József, akivel arról beszélgetünk, hogyan lehet védekezni az adatlopások és a kémkedések ellen. A NetPC és a laptop után itt a Netto. Borák András pedig bevezet bennünket az ezoterikus nyelvek világába, majd infószótár. Újra elgondolkodunk arról, hogy miért van annyi 3 betűs rövidítés. A fiatalok médiahasználati szokásai gyökeresen megváltoznak, a kutatásról Pintér Róbert beszél, majd bemutatjuk a nyílt forráskódú énekelemző karaoke programot, és PC-tippet adunk a kitömrítéshez. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van a teljes asztaltárság, most egy kicsit más sorrendben mutatom be az itt ülőket. Kezdem Pintér Róberttel, a Sonda Ipsos online kutatási igazgatóját. Stratégiai igazgató. Online stratégiai igazgató. Jó szurkolást! Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok, ez legalább egyszerű, nem? Így van. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek, egyébként hadd jegyezzem itt meg, hogy szerintem a Robesz csak azért vállal el ilyen pozíciókat, hogy te ne tud kimondani. Tehát kapott múltkor egy ajánlatot, hogy simán vezérigazgató lehetett volna, de azt visszautasította. Miattam. Én soha nem voltam kutatási igazgató, de úgy rendszeresen előfordul, hogy annak tekintenek. Jó, magam vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, a műsorunk vendége pedig Kmeti József, a Kürt vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Az egyik sajtóközleményetekben követtem egyébként, hogy a cég neve hogyan változott. Most már nem Kürt rendszerház, hanem Kürt információbiztonsági és informatikai, vagy hogy van pontosan? Mindegy. Kürt, ez a lényeg. Kürt. Szerintem ez a legfontosabb, és mi gyakrabban változtatjuk, mint mások a pozícióikat. Azt gondolom. A műsorunknak a weboldalt egyébként a www.netidők.hu címen találhatják. Ott van vendégkönyv, van hangarchívum, és még sok minden más érdekes. És rögtön kezdjük Dragon György hírsziporkáival. Amerikai kutatók jó ideje dolgoznak már azon, hogy az emberi agyat szimulálják, már erről mi is beszámoltunk itt ebben a műsorban, különböző kísérletek ilyen-olyan módszerrel már zajlottak a múltban is, most azonban 5 amerikai egyetem az IBM és a DARPA részvételével, ez utóbbi az érdekes egyébként a dologban lévén, eddig a DARPA-t úgy ismertük, mint ilyen robotrepülőgépek, meg ilyen high-tech fegyverek, meg egyéb haditechnika, főleg haditechnikai fejlesztések körülbábáskodó szervezetet. Valószínű, hogy ez is haditechnikai jellegű fejlesztés, bár nincs benne a hírben, de én azért így kihallott belőle. Kihallottam belőle félig meddig, ugyanis egy macska intelligenciáját akarják létrehozni a legfrissebb projektjükkel, amely 4,2 millió dolláros befektetéssel kezdődik ezzel az 5 egyetemmel kapcsolatosan. Azt mondták, hogy a legérdekesebb dolog az, hogy neuron szinten próbálják ezt az egészet szimulálni, ez az egésznek az érdekessége, de a legeslegnagyobb trükk benne az, hogy 180 fokkal megváltozik a fejlesztési koncepció, ugyanis eddig mindig a problémát definiálták, és utána kezdték az algoritmusokat írni, most viszont az algoritmusokat kezdik el előbb írni, és utána definiálják a problémát. Ez hatalmas nagy különbség, hogyha jobban belegondolunk a dologban, lévén az általános működési elvekkel tisztában lévek, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Tehát, tisztában levő kutatók fogják majd a problémát definiálni, tehát miután ők már tudják azt, hogy mik azok az elvek, amiket ehhez alkalmazni lehet. De mik azok az elvek? Tehát, hogy a macska agya hogy működik? Hogy a neuronhálózatok hogy működnek, hogy a neuronok hogy kapcsolódnak, hát gondolom ezek azok az elvek, amelyekkel ők már tisztában vannak, és ennek kapcsán tudják megdefiniálni a problémát, hogy egy macska agyának a funkcionalitását érjék el. Egyébként idézőjelben van az, hogy computer brain, tehát ez valószínű, hogy még az is előfordult, hogy ebből Petri csésze lesz a végén, tehát így nem feltétlenül ilyen szilícium alapú dologra gondoljunk, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez első menetben biztos, hogy szilícium alapú lesz. Hogy hol tart a kutatás, erről majd beszámolunk folyamatosan, mert egyelőre ez most kezdődik. Én ezt a 4,9 millió dolláros belépőt, ezt szerintem csak ilyen belépő pénznek lehet tekinteni. Úgy kezdted, hogy jó ideje beszéltünk már erről, szerintem még jó ideig el fog tartani ennek a kutatásnak a hát ez nem két időtartam. Napig fog tartani. Ez a BBC számolt be erről egyébként. Most mindenki nagyon lelkes, hát majd meglátjuk, hogy egy macska intelligenciáját el tudják érni ezek az egyetemi kutatók, illetve az IBM és a DARPA. Szerintem a kérdés, hogy kinek a macskájáról van szó egyébként, mert a szomszédomnak van egy olyan macskája, amit már biztos, hogy le lehet szimulálni nagyon egyszerűen. Viszont nincsen még agy, viszont vannak agyatlan hírek. Igen, egy kicsit egyszerűbb számítástechnika vagy informatikai feladat, amikor az ember a munkahelyére bemegy és viszi magával a kis uzsonnáját vagy az ebédjét, és hát biztosan észrevettétek ti is, hogy sorba kell állni a munkahelyi mikró előtt, akinek ilyen típusú munkahelye van, vagy ne adj Isten, nem sikerül úgy felmelegíteni a kaját, vagy akkor felmelegíteni, vagy az étel kémiai összetétele megváltozik azáltal, hogy lehűlt és újra fel kell melegíteni, mert ilyenek is vannak. Ezért találták fel a zseniális USB által meghajtott heated lunch baget, ami nem más, mint egy melegítő, ilyen, hogy mondják ezt, ebédmelegítő tasak, voltak éppen egy ilyen nagy ezüst színű cuccot képzeljétek el, amit akár a notebookban, miközben dolgozni mész, ott a metrón, vagy a buszon, vagy a gépkocsiban folyamatosan az USB porton keresztül 140 Fahrenheiten, azaz 60 Celsius fokon tartja az ételt, és ezt egészen folyamatosan addig teszi, amíg ki nem kapcsolod, és utána szépen megebédelhetsz. Vagy amíg le nem merül a laptopod. Hát azt mire a munkaerre beérsz, már szépen bedugod a hálózatba, az ott már nem fog lemerülni. Bár ki tudja, hogy melyik a jobb, hogy lemerül a laptop, vagy kihűl az étel, hát itt most lehet prioritásokat felállítani. De ezt magyarázza meg nekem valaki, hogy miért jó, hogy a számítógépből nyerjük a hőenergiát. Hát kedves Árpi, nem tudom, tudod, de a számítógépből nagyon sok mindent nyerünk, például tök jó ventilátorokat lehet nyáron az USB portra kötni, illetve olvasólámpát lehet használni abban az esetben. Sőt, hogyha... van USB portra köthető italhűtő is már. De mi az oka ennek? A rakétavető, gyerekek, az USB portra köthető rakétavető. Mi az oka? Tehát az irodában miért nem a 220-ba dugjuk be ezeket az eszközöket? Hát mert előfordulhatnak olyan szituációk, amikor mondjuk útközben, pont ezt mondtam, útközben kell melegen tartani, amikor nem tudjuk bedugni a 220-ba. Árpi, azért egy irodai szituációban az USB az sokkal közelebb van hozzád, mint bármelyik hálózati csatlakozó. És senki nem foglalja el? Arról nem is beszél, hogy a hálózati csatlakozóba dugható eszközöket már mind eladták. Na van még egy... Egy gyors hír még harmadiknak, nem tudom, hogy ti szoktatok-e internetet igénybe venni olyankor, amikor kicsit rosszul érzitek magatokat. Tehát, mit tudom, ilyen fejfájás, vagy orrcsorgás, vagy köhögés. Tehát ilyenkor felmentek-e az internetre, és megnézitek-e, hogy ez vajon mitől lehet. Előfordult-e már valamelyik? Persze. Készült egy felmérés, amelyből kiderült, hogy a 21. századi embernek a fáj a feje, akkor az első, hogy utána néz egy keresőben a tüneteknek, és néhány percnyi olvasgatás után arra a következtetésre jut, hogy agydaganata van, ez ilyen nagyon tipikus. De egyébként most ezzel mindenki mosolyog, de nagyon sokakkal fordul elő a kutatás alapján ez a dolog. 1 millió embert mértek fel ebben a kutatásban, amelyből kiderült, hogy miután kiderült, hogy az interneten az összes keresés 2%-a az egészségügyel kapcsolatos. Tehát így most ebben benne van a pornó, benne van a egyéb minden, MP3 és kutyafüle. Tehát még emellett a 2% egészségügyel kapcsolatos, ez egy nagyon nagy mennyiség, 1 millió embert felmértek, és kiderült, hogy 250 ezer felhasználó, tehát a negyedük legalább egyszer keresett ilyen témakörben a felmérés ideje alatt. A kutatás megmagyarázta, hogy az interneten fellelhető számtalan információ miatt a felhasználókon az orvosi egyetemeken ismert másodéves szindróma fedezhető fel, mivel könnyedén hozzáférnek az adatokhoz, úgy érzik, hogy sokat tudnak és hajlamosak túlreagálni mindezt. Ezért olyan keresőmotorokat akarnak kifejleszteni ennek a, ezt is egy keresőmotort kifejlesztő cég felmérése volt, amelyek sokkal relevánsabb eredményeket adnak egészségügyi, felismerik, hogy egészségügyi keresésről van szó, és sokkal relevánsabb eredményeket adnak, Vagy ha nem, akkor ugye létrejöhet a cyberhondria jelensége, kedves Zoli, nem tudom, hallottad de már ezt a kifejezést. Nem, nagyon jó, a cyberhondria jelensége, amely abból alakult ki, hogy az emberek az első egy-két találat után úgy érzik, hogy megtalálták, mi az ő betegségük. Teljesen mindegy, hogy ha agytumort ír, akkor agytumor, ha bélrákot, akkor bélrák. Ezért valószínű, hogy a jövő keresőmotorjai optimalizálva lesznek az egészségügyi keresésekre. Stúdiumban üdvözölhetem újra DJ Chatment, aki legutoljára 3 éve lépett fel itt a Netidők színpadán. 3 hete azért. Lehet így legyen. Mondani. Nem, DJ Chatmanről van szó, akit most ezúttal Spányik Balázs személyesít meg, hiszen most egy slágerlistával jelentkezik, szoftver slágerlistával, noha egyébként elárulom, hogy a műsor vége felé még talán énekelni is fog nekünk DJ Chatman. Tegyük egymást tönkre, ha mondó vagyok. Maradjunk a szoftver sláger listánál, kedvenc weboldalon, mostanában sokat szoktam idézni, a Lifehacker hozott egy nagyon érdekes dolgot, megkérdezte az olvasóit, hogy tekintve, hogy most volt Amerikában a hálaadás ünnepe, hogy ők milyen szoftverért hálásak, milyen ingyenes szoftverért hálásak a fejlesztőknek, és ebből összeállítottak egy top listát, ami egyébként 46 tagú lett, nyilván nem fogunk végigmenni mind a 46-on, annál is inkább, mivel nagyon sok olyan van benne, ami tulajdonképpen ismétlődik, hiszen például a Google szerepel benne vagy 4-szer, külön az egyes alkalmazás, illetve együtt is, mint Google alkalmazások, úgyhogy... Slágergyáros. Igen, de szerintem az első 10 érdemes végigszaladni, mert csupa olyan alkalmazás van benne, amiről már szinte beszéltünk a műsorban. Tehát ott van az élén a Firefox, ugye, amit szinte mindannyian használunk böngészésre, aztán a VLC média lejátszó, amit pár adással ezelőtt beszélgetünk róla, hogy megjelent a 0.9-es új változat. A harmadik helyen kedvenc operációs rendszerünk az Ubuntu, amit még mindig nem próbáltam ki, de majd fogok. Aztán a Firefox miért lett az első? Hát... azt gondolom, hogy ha van ikonikus programja az ingyenes programoknak, meg a nyílt forráskódú programoknak, akkor a Firefox az. Tehát abszolút, az hogy felvette a harcot ugye az ősgonosszal, és már bizonyos területeken már le is győzte, hát ez mindenképpen predesztinálja őt a trónra, úgyhogy teljesen megérdemeltem van ott. Még egy-két érdekeset mondja. Jó, van Open Office-unk természetesen szintén benne az első 10-ben, aztán ami nagyon érdekes, hogy 3 darab csetelő program is van, természetesen egyik sem a közismert, meglepő módon, az egyik az a Pidgin, ami szintén nyílt forráskódú, és arról híres, hogy az összes ilyen nagyobb csetelő szolgáltatással, csetelő programmal kompatibilis. Aztán ott van a Digsby, ami egy szintén új, mostanában feltörekvő chatprogram, ami egyébként képes a különböző közösségi szájtokra is, hogy mondjam, az üzetet elküldeni. Tehát nem csak egy chatelő programokkal leszek így kapcsolatban, hanem az összes közös, milyen Facebook, meg LinkedIn, meg ilyesmi jelő oldalakkal, ahol el tudom küldeni a szövegemet, és akkor ott is megjelenik. Természetesen rajta van a top 10-ben a Gmail is, és ami nagyon érdekes, hogy még a 10-es listába befér egy klasszikus rendszerkarbantartó segédprogram, az a úgynevezett C-cleaner, vagy C-cleaner, ami ki tudja pucolni a számítógépünkben földgyűlemlet összes ilyen koszt, meg mindenfélét. Ha valaki ezt a top listát át akarja nézni, hol találja meg? A www.lifehacker.com, és rögtön az első téma lesz. Egy olyan sajtóközleményt kaptam készhez néhány nappal ezelőtt, amelyben érdekes módon Ian Pearson futurológust idézik. Ebben a műsorban egyébként ez a futurológus időnként elő-elő kerül, az ő által felvetett gondolatok, de hadd idézek ebből a sajtóközleményből, mert Metti Józsefnek, a Kürt vezérigazgatójának szerintem ez érdekes lesz, legalábbis felvetésként. Azt mondja, képzeljük el, ahogy apró robotikus rovarok behatolnak egy irodaépületbe, beköltöznek egy-egy kulcsfontosságú berendezésbe, majd megkezdik az adathalászatot, vagy esetleg kártékony szoftvereket juttatnak az eszközön keresztül a vállalati informatikai rendszerébe. Ez mind úgy hangzik, mint egy tudományos fantasztikus film egyik jelenete lenne, pedig a hadászati fejlesztések már most is hasonló irányba mutatnak. Nagyon talányos szerintem ez az egész kép, ahogy elképzeljük, hogy ilyen pici elektronikus rovarok repülnek be az irodaépületbe, és fölveszik a kapcsolatot a számítógépeinkkel, de ezek szerint mégsem olyan elképzelhetetlen. De azért még nem itt tartunk. Azért még nem itt tartunk, de azért nem járunk messze egyébként ettől, ami most itt elhangzott. Azt gondolom, hogy azok, akik a jövőt próbálják látni, azok néha egészen jól bele találnak abba, amerre itt el lehet mozdulni. Itt, amiről szó van igazán az, hogy az információ érték, és az információra másoknak is szükségük van, nem csak azoknak, akik ehhez jogosan hozzáférhetnének, és hát nyilván mindenféle módszert próbálnak kitalálni ahhoz, hogy ezt megszerezzék. Különböző érdekekről van itt szó, politikai, gazdasági érdek. Itt bármi egyéb így van. Ennek megvoltak a maga igen. Főképp ez a kettő, ugye? Főképp ez a kettő, így van. Régebben erre voltak igen egyszerű módszerek, hogy hogy jussunk ehhez hozzá, aztán elkezdtünk védekezni ezek ellen, a módszerek ellen. Egyre több és több pénzt költünk a védekezésre, és hát nyilván az adathoz való hozzáférésnek egyre újabb és újabb módszereit találjuk ki éppen emiatt, hogy ezekhez hozzá lehessen jutni. Mindenről egyébként azért beszélünk most, mert néhány hete hangos volt a sajtó a megfigyelési botránnyal. Mi nem ennek a részleteibe szeretnénk belemenni, hanem a technikai oldalába. Tehát, hogy mennyire esélyes az, hogy valaki hozzáférjen állami hivatalok számítógépeihez, vagy nagy cégeknek a számítógépeihez, és ott elhelyezzenek ilyen kémprogramokat és adatokat szerezzenek meg. Egyszerű dolog egyébként? Azt gondolom, hogy nagyon sok helyen egyszerű. Itt, amire utaltál, mint hír, ott igazán az volt benne izgalmas, hogy éppen egy olyan hivatalra hivatkoztak a hírek, amiről mindenki azt gondolna, hogy elképesztő mód védett. Egyébként az is kívülről nagyon jól védett. Éppen azért viszont, mert úgy érzik, hogy kívülről nagyon jól védett, belül nincsenek nagyon komoly védelmi rendszereik. Most, hogy ez megtörtént-e, hogyan tört meg, milyen mértékben történt meg, erről igazán én nem beszélnék, és nem is nagyon tudnék, hiszen senki sem tudja hivatalos forrásból azt, hogy ez pontosan hogy is működött, de az egészen biztos, hogy számos alkalommal találtunk már olyan kis kémprogramokat, amik arra voltak hivatottak, hogy adatot gyűjtsenek össze és küldjenek ki hálózaton kívülre. De ezek az adatgyűjtő programok nem a konkurenciához, vagy igen? Inkább általában olyan adatokat, amit valahol Amerikában egy kereskedelmi cég gyűjt össze a felhasználókról, hogy könnyebben elérje az ajánlataival. Vannak olyan kis programocskák egyébként, amik egész egyszerűen fogalmazunk, hogy hobbi szinten próbálkoznak meg azzal, hogy bejussanak rendszerekbe, gyűjtögessenek össze dolgokat, és juttassák ki. Aztán, hogyha ez valakinek sikerül, akkor büszke rá, küldözgeti össze-vissza ezeket az adatokat, hogy ő erre képes volt és megtette. Ugyanakkor találkoztunk már Magyarországon is olyan kémprogrammal, ami speciálisan egy bizonyos adat levadászására készült egyébként. Nem is kívülről vitték be a rendszerbe, mert fennakadt volna különböző védelmi rendszereken, hanem belülről vitték be, valószínűleg pendrive-on vagy valami más módon juttatták ide be, és elég hatékonyan működött a dolog egyébként, járkált körbe-körbe, hogyha olyan utalásokat talált, amire egyébként valószínűleg a készítője kíváncsi lehetett, azokat összecsomagolt, és valami kiküldendő mailhez csatolta hozzá. Nem igazán észrevehető módon, és az a mail az elment egyébként arra a helyre is, ahol ezt várták, ami praktikusan egy olyan free mailes dolog volt, ami lenyomozhatatlan. A Kürt javaslata az, hogy nagyon szisztematikusan meg kell vizsgálni ezeket a védelmi rendszereket, és ahogy én megnéztem a listát erről a bizonyos lehallgatás és adatlopás védelmi csomagról, abból nekem úgy tűnt, hogy az eddigi gyakorlatnak a kibővítése. Tehát ugye eddig is kellett vigyázni az adatokra, az adatok biztonságára, de főképp azt hiszem, hogy a Kürtnél az volt a fejlődés iránya, hogy vigyázni kellett először is a fizikai adathordozóra, hogy onnan, ha esetleg megsérül az adathordozó, mégis meg lehessen szerezni az adatot, és aztán jönnek a következő szempontok, tényezők, amit még egyszer Kürti Sándor mesélt itt nekünk a stúdióban, hogy a legbizonytalanabb tényező maga az ember. Igen, hiszen hogyha most visszatérünk az előző példánkra, valaki hazaviszi a notebookját, kiviszi a céges tűzfalak mögül, otthon ő használja, adott esetben mindenféle védelem nélkül, és hogyha magán az eszközön nincsen az a védelmi rendszer telepítve, ami a cég tűzfalaira telepítve van, előfordulhat, hogy éppen attól, hogy ő otthon dolgozik, visz be valamit a cégéhez a tűzfalak mögé, és az onnan fog terjedni, és onnan fog adatokat gyűjteni. Vagyis akkor a módszer az, hogy szisztematikusan minden szempontból meg kell nézni, kívül, belül, a emberi tényezőket, gépi tényezőket. A rendszernek minden elemét védeni kell, és minden mozdítható elemet még külön is védenünk kell. Nincsen más megoldás. Például az embereket hogyan lehet beprogramozni, hogy gondoljanak ezekre a szempontokra? Már régóta próbálkozunk ezzel, azt gondolom, hogy sehogy. Ugyanakkor oktatás... Ez a ti szerencsétek, nem? Mindenképpen, tehát nagyon sokan élnek abból egyébként, hogy vannak nagy szoftvergyártók, akiknek a termékei nem mindig működnek tökéletesen, ebből él egyébként az egész informatika. Igen, ez a mi szerencsénk, ugyanakkor elképesztő mennyiségű oktatást végzünk ezek az oktatások, tehát a tudatosság az mindenképpen nagyban segít azon, hogy ezek az adatok, ezek a támadások házon kívül maradjanak. Nagyon fura dolgok vannak, például az, hogy felhívunk valakit, mondjuk, és a rendszergazda nevébe, hogy mondja meg a passwordjét, 10-ből 6-an megmondják, egy éve 10-ből 8-an mondták meg. Egy hihetetlenül egyszerű kérdésre válaszolnak, de nagyon-nagyon egyszerű az, hogy például... Tehát foglalkozik valaki, aki hívja a cégeket, és akkor jelszavakat összegyűjt? Különböző üzletágaink vannak, attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Tehát van olyan üzletágunk, amelyik logokat gyűjt, logokat elemez, van olyan üzletágunk, amelyik etikus hekkeléssel foglalkozik, van olyan üzletágunk, amelyik humánbiztonsággal. A humánbiztonság témakörbe egyébként csak nagyon egyszerű példát mondok, kívülről viszonylag egyszerűen el lehet jutni odáig, hogy én a vezérigazgató nevében mail tudja küldeni a dolgozóknak. Ők azt hiszik, hogy onnan jött ez. Egyértelműen utasítást kapnak a vezérigazgatótól, hogy valaki jelentkezni fog náluk, és adjanak ki információt, vagy küldjék vissza a vezérigazgató asszisztensének, és ezeket a maileket már meg lehet fogni, és megkapunk minden információt, amire szükségünk van ahhoz, hogy tovább haladjunk abban, hogy egy rendszer feltörjünk. Az a helyzet, hogy semmi olyasmit nem csinálunk, amit ne tudna más is megcsinálni. Ezt meg tudják csinálni azok, akiknek ezekre az adatokra szükségük van. Tehát úgy viselkedik a biztonság technikai szakértő, hogy mindazokat a turpisságokat, ügyeskedéseket, trükköket beveti, amit általában a hackerek vagy a konkurencia bevetne, meg is csinálja, és aztán a végén fölhívja a vállalatvezető figyelmét mindenre, hogy hát ebből a szempontból csak elégséges a cégvédelme, ebből a másik szempontból meg elégtelen. Így van, tehát kapnak egy pontos listát, hogy ők a cégük tevékenységének függvényében, tehát ugye az adatértékének függvényében ők egy skálán hol helyezkednek el, és hol kéne lenniük, és mit kéne tenniük, hogy eljussanak odáig. Nagyon egyszerű példa, egy nagy bank biztonsági igazgatója hölgy nagyon büszke volt arra, hogy az ő beléptető rendszerük, fizikai védelmi rendszerük az tökéletesen működik. Egyik kollégám egy nagy csokorvirággal, mint futár, ballagott fel hozzá, mint nő, ugye ő is boldog volt, hogy futár hozott neki egy hatalmas csokorvirágot, és lelkesen engedték be az ő szobájába egyébként. Tehát nem volt akkor semmi értelme a beengedő rendszer. Hát, azon a módon, ahogy ő szerette volna, hogy működjön, nem. Az eddigi tapasztalatok alapján hol vannak a legnagyobb hiányosságok a magyar cégeknél? Emberi oldal. Tehát azt gondolom, hogyha a felhasználóink tudják, hogy ez miről szól, hogyha megértik azt, hogy ezértük van, megértik, hogy egy jelszó az azért 12 karakter mondjuk, mert egyszerűen az az, ami elég hosszú idő igényel, hogy feltörjék, akkor nagyon sok biztonsági résbe lehet tömni. Ugyanakkor eszközök oldalán, amit mi látunk, az, hogy a cégek nagyon sok pénzt költenek ezekre, de nem rendszerben gondolkodnak, hanem megveszik azért, mert az illető cégnek az értékesítő embere rábeszéli őket erre. Azt telepítik, többé-kevésbé jól. Konkrétan láttunk olyan eszközt, amit úgy telepítettek, hogy egyébként be se volt dugva a hálózatra, mondjuk tűzfal. Egyszerűen oda tették, rátették a CD-t, valamennyire feltelepítették, ott hagyták default beállításokkal, és még a hálózati kábel se volt rádugva. Elképesztő dolgokat látunk. Tehát, mintha mindenki csak kipipálni szeretné azt, hogy megvásárolja a ma divatos biztonsági eszközöket, és senki sem gondolkodik abban a rendszerben, hogy mi az, ami nekem teljes körkörös biztonságot jelent. Egy tipikus példa az, hogyha mi valahol dolgozunk, a legritkább esetben kell a cégnek bármit vásárolnia. Általában ezek az eszközök már ott vannak, már megvették, már kifizették, csak egyszerűen nem megfelelően telepítették, nem megfelelően állították be. Egyszerűen nem működnek ezek a rendszerek, lyuk hátájuk az egész. Nem kell hozzá semmi. Egyszerűen kell hozzá két hozzáértő ember, aki ezeket rendesen összehangolja. Még egy érdekes szempont, amikor elolvastam a szempontokat, akkor derült ki számomra, hogy itt egy kicsit a biztonságtechnikai szakember és a rendőrnyomozó munkája kezd összemosódni egymással. Amikor föl kell deríteni egy kémprogramot, akkor érdemes azt is tudni, hogy honnan jött ez a kémprogram. Annyira, hogy konkrétan megbízásaink vannak, hogy miután kiderül, vagy gyanítják, hogy adatlopás történt, akkor próbáljuk megállapítani, milyen úton és ki tette mindezt, és azért jó néhány alkalommal sikerrel is tudunk járni. hogyha valaki előre gondol ezekre, akkor le tud tenni a cégéhez egy-két log szervert, ami rögzíti gyakorlatilag a különböző eseményeket, ebből pedig egyértelműen meghatározható az, hogy mi történt, és ezek nem elképesztő költségek, csak az előtt kell rá gondolni, hogy valami bekövetkezne. Ezt egyébként a rendőrökkel együttműködésben kell végezni, vagy lehet egyszerűen az adatokból is következtetni? Dolgoztunk már velük közösen is, de egyébként a tipikus igazán az, hogy mi dolgozunk egy ügyfél megbízásából, mi letesszük a végeredményt, és ő eldönti, hogy a rendőrséghez fordul-e vagy nem. Köszönjük szépen! Kovács Tücsi Mihály egy új géptiposról szeretne nekünk beszámolni, de mielőtt belevágsz, azért említsük meg, hogy körülbelül 10-12 évvel ezelőtt már volt egy ehhez hasonló nevű géptípus, a NetPC. Csak az akkor átbukott, mint ide Lacháza. Talán már nem volt annyira elterjedve a net. Most egy egész egyszerű lehetőség adódott. Régóta ismeritek a problémámat, édesanyám 67 éves és internetezik, és hát végül is kidőtte a gépét, és keresni akartam valami olyan gépet, amelyik eléggé megbízható, ugyanakkor árbarát is, mert hát végül is az édesanyám csak a levelezésre, böngészésre akarja használni, tehát nem nincs szükség egy erőműre, de mégis szeretnék valami megbízható gépet. A másik, amit mindannyian tudunk, hogy idén teljesen felborult a notebook piac, betörtek a piacra a netbookok, ezek a pici, alig egy kilós kis számítógépek, itt a szerkesztőségben is az arányt rögtön 100%-ról 50%-ra fordította Bódi Zoli, aki szintén egy ilyen netbookot pötyögtet. De egyre többféle gép van valóban, és sőt, azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt Borek András megjósolta, hogy az asztali gépek egyszer csak majd kimennek a divatból. Igen, egyrészt nagyon sok embert zavarja a nagy gép, nagy monitor az asztalon, és sokan ezért azért vesznek notebookot, hogy az jobban mutat az íróasztalon, el lehet rakni az útból, ilyen szempontok is vannak. Most idén azért borította föl teljesen a notebook piacot ezek a kis gépek, mert nagyon baráti áron jöttek ki, és olyan dolgokra bőségesen elegendőek, ami az emberek legtöbbje foglalkozik. Netezéssel, kisebb-nagyobb szövegszerkesztéssel, levelezéssel, de egész viszonylag komoly programok is elfuttathatók rajta. Ez annyira sikeressé vált, hogy még a maguk a netbookok gyártó is ezt számítottak rá, több mint 10-szer annyit adtak el belőle, mint amennyire számítottak. Ez még az Intelt is megviselte, mert nem tudott egyszerűen annyi atomprocesszor gyártani ezekbe a gépekre, mint amennyi az igény volt rá. És akkor nagyon hamar fölmerült a dolog, köztük bennem is, hogy tulajdonképpen miért nincs ebből valami asztali változat is. Nekem is például az egyik első gondolatom az volt, hogy megveszem ezekből a NetPC-kből a legkisebbet. Végülis a probléma vele az, hogy kicsi a billentyűzet, kicsi a monitorja. De mivel van rajta csatlakozó, rárakok egy külső monitort. Rárakok egy külső billentyűzetet, egeret, édesanyámnak egy tökéletes gép, és soha nem kell kinyitni a fedelét, és mivel árba messze alatta marad egy hasonló tudású asztali gépnek, egy igen jó befektetésnek tűnt. Egyetlen dolog tartott vissza, hogy nincsen benne DVD lejátszó. Most ezelőtt másfél hónappal úgy látom, az PC-knek a gyártója is kijött az asztali géppel, ezt E-Boxnak hívja, ami gyakorlatilag szintén akkora maradt, mint a régi kis netbook, csak éppen asztali képen egy fix dobozba került, és egy ilyen kis lábat kapott, egy ilyen nagyon elegánsan ilyen megdöntött szögben áldogál az asztalon. Gyakorlatilag pont ugyanazt tudja, mint a régi gép, csak nincsen rajta beépített billentyűzet és monitor. Már ezzel is kezdtem szemezni, de még tehát lényegében, mint egy asztali számítógép, csak kicsiben. Igen, és már kezdtem volna szemezni vele, de még mindig itt volt a DVD olvasóírónak a problémája, mert azért egy külső egység még mindig 20 ezer forintos kategória. Meg merevlemez sincs az EPC-ben, ugye? De van. De van. Van, az újabbak már merevlemezesek. Az elsők azok SSD-vel jöttek ki, 4 giga, aztán 8, aztán 12, végül már 20 gigákkal, de rögtön utána kijöttek a 80 gigásakkal is. És most a másik... Az már merevlemezes. Az már merevlemezes volt, így igaz. És most a másik nagy gyártó, az MSI is kijött a saját asztali verziójával, amelyik a NetTop nevet kapta, és ez egy kicsit úgy döntött, hogy egy kicsit tovább lép, és egy kicsit összvérgépet hoz létre. Ő egyrészt megőrzi a netbookoknak a pozitív tulajdonságait, de elébe megy az asztaligényeknek. Ezért néhány kompromisszumot hozott. Mik a kompromisszumok? Természetesen itt sincsen se billentyűzet, se monitor. Viszont egy hagyományos VGA kimenetet kapott a monitorhoz. Kettő USB csatlakozó helyett most már 6 van rajta. Azon kívül hátul komplett 5.1-es hangrendszer van, de ugyanúgy benne maradt a normál hálózat, a vezeték nélküli hálózat, az előlapon helyet kapott mikrofon bemenet, fülhallgató kimenet, és ők beleraktak egy komplett DVD írót is, dupla rétegű DVD írót is. Olcsóbb, mint az asztali gépek? Igen, tehát itt a kompromisszumnak több oldala van. Egyrészt a kompromisszum az volt, hogy emiatt megnőtt a súlya, ezért úgy döntötték, hogy fölvállalták azt, hogy asztali gép, egyrészt fémdobozba rakták, így legalább olyan, beszélésem szerint olyan 4 kiló körül lehet a súlya. Viszont a notebookokra jellemzően külső tápegysége maradt továbbra is. Ugyanúgy tizedét fogyasztja elektromos áramból, mint a net PC-k. Ugyanúgy csendes, nem termel annyi hőt, és ez a gép is körülbelül, mit mondjak, annyi, mint egy átlagos méretű lexikon, olyan méretű, és plusz adnak még hozzá egy olyan kis ilyen híd formájú eszközt, amivel élére állítva be lehet rakni a számítógép mellé, de plusz van egy olyan lehetőség rajta, hogy a szabvány Veza csavarokkal föl lehet csavarozni akár a monitor hátlapjára is. Tehát megvan az összes előnye az, amit a net PC, vagyis a netbookok adtak, tehát könnyű, olcsó, alacsony fogyasztású és kicsi, és megtartott az összes tulajdonságot, azt, amit a nagy, természetesen ezek a nagy asztali erőművekkel nem versenyképes, de akinek az kell tényleg, hogy egy ilyen mindennapi használatra, és ha azt mondom, hogy jelen pillanatban egy Windows operációs rendszerrel együtt 70 és 80 ezer forintba kerül, akkor azt hiszem itt versenyképes. Több, mint versenyképes. És egyre többféle gép van, tehát lehet most már választani felhasználástól függően, hogy milyen gépre van szükség. Igen, abszolút, a lehetőségek végtelen felé tendálnak. Az asztaltársaságban a mérnök úr Borek András, aki most az irracionális oldalát fogja nekünk megvillantani, mert egy kicsit az ezotéria világába fogunk elkalandozni, de ezt csak viccesen mondjuk. Igen, ezoterikus nyelveknek nevezték el azokat a minimál számítógépes programozási nyelveket, amik gyakorlatilag már alkalmasak programírásra minimálisan, de itt arra kell gondolni, hogy ez a minimális az azt jelenti, hogy az utasításkészlet az 6-8 utasításból áll. Vagyis akkor ez egy vicc? Tehát az ezotéria itt azt jelenti, hogy nem valódi programok ezek, amik elkészülnek. Hát komoly programírására alkalmatlanok ezek a nyelvek. Tehát ebben nem fogunk egy új operációs rendszert elkészíteni, ebben nem fogunk egy vállalatirányítási rendszert megírni, se biztonsági szoftvereket megírni, viszont elméletben mindazokat tudják, amiket egy bármilyen másik programnyelv. Tehát vannak benne elágazási utasítások, vannak benne különböző aritmetikai utasítások, és a program kódjában ugye ugró utasítások vannak. De mire való egy ezoterikus nyelv? Igen, ez egy jó kérdés, hogy mire való. Én egyetlen egy szempontból nagyon jónak tartom ezeket, hogy azok a diákok, akik például a számítástechnikával foglalkoznak, például fordító programokat tudnak készíteni ezekhez a nyelvekhez, amiket lényegesen egyszerűbb elkészíteni erre a minimális utasítást készletre, mint mondjuk egy több száz vagy több ezer utasítást tartalmazó nyelvre, de egyébként minden olyan dolgot végig kell csinálni, például egy dolgozatnál, amit egy igazi nagy programozási nyelvnél meg lehet csinálni. És ezeknek a programnyelveknek, ez a minimál utasításos programnyelveknek azért, amiről itt szó van, azért ezoterikusak, mert valamiért mégiscsak különlegesek. Itt nevezünk meg kettőt, az egyik a Brainfuck névre hallgat, amit talán most nem fordítanék le magyarra, a másik pedig a Whitespace, ami szóköz, ennyi a programnyelv. Hát a Brainfuck az gyakorlatilag 6 utasításból áll, egy pozitív jelből, egy két darab relációs jelből, és aztán a két szögletes zárójelből és egy pontból. Ugye ezzel a jobbra-balra nyilak vagy relációs jelekkel azokkal tudjuk az utasítást vagy a pointert mozgatni jobbra-balra a mi kis stackünkbe, a ponttal ki tudjuk iratni az éppen aktuális pointer memória cellájának a tartalmát, stb. Stb. Az kapcsolós zárójelek azok pedig ciklus szervezésre szolgálnak, a pozitív jel az meg a negatív jel az pedig növelni meg csökkenteni tudjuk egy-egy memória cellának az értékét, tehát alapvetően minden benne van, de hogyha valaki megnézi a Hello World példaprogramját ennek, hát annak is biztos azt csúszik ki elsőre a száján, hogy fuck, tehát ez egy érthetetlen dolog. Első elnézésre viszont nagyon jó agytorna, és bizony versenyek is születnek, hogy ki tud kisebb méretű fordító programot írni, hát most azt mondom, hogyha jól tudom, akkor 200 bájtos a legkisebb fordító program ehhez a programnyelvhez, ami azért elég nagy kuriózum, hogy le tudja fordítani ezt ugye gépi kódra, ami maga egy programozói bravúr. A Whitespace az gyakorlatilag már korábban is volt egyébként hasonló, ott a különböző sorokba tett üres billentyűt, tehát szóköz leütések a program utasítások. Gyakorlatilag attól függ, hogy hány darab szóközt teszünk egy sorba, attól függ az utasítás, az adott sorban levő utasítás. Ez azért annyira nem új, ugyanis például a Perlhez van ilyen modul, az Acme Bleach, ami gyakorlatilag, hát nem is tudom, hogy mondjam, kihipózó vagy fehérítő modul, amivel gyakorlatilag át lehet alakítani hasonlóan a mi kis Perl programunkat, utána ember legyen a talpán, aki elolvassa ezt a program nyelvet, vagy hát a forráskódot. Ez inkább kuriózum és ilyen áprilisi tréfa jelleg, míg a Brainfuck az igazából egy jó, idézőben új gyakorlat egy programozónak. Nem is új gyakorlat, hanem sokkal inkább segítség a programozóknak az API, amivel most az infószótárban Bódi Zoltán foglalkozik. Programozónak segítség, nyelvésznek pedig nehézség, mert először meg kellett értenem, hogy egyáltalán mi ez. Múltkor említettük az application szóval kapcsolatban egyébként az API-t. És erről jutott az eszemben, pontosabban ezzel kapcsolatban találkoztam ezzel a kifejezéssel. De most igazán zavarban érzem magam, mert szerintem körülöttem mindenki jobban érte ez a témához, mint én. Ebből mérnökök több is ül itt a társaságban. Ezt szeretném megcáfolni, mert én elolvastam Zolinak a definícióját az API-ról, és én nem tudom ilyen szépen megfogalmazni. Na, szóval akkor egy képzeletbeli csatlakozó felületről van szó, ami a programunkhoz, az alapprogramhoz csatlakozik, és erre azért van szükség, hogy ez az alapprogramhoz más alkalmazásokat, tehát újabb kisebb programokat, célprogramokat, alkalmazásokat hozzá lehessen kapcsolni. Tehát például, mint a Windowsra lehet írni felhasználói programokat. Uh-huh. Na mondok egy konkrétabb példát. Windowsra tudsz írni olyan felhasználói programokat, amik meg tudják jelenteni az ablakot, azokat a gombokat, az űrlapok részét, tehát ahol be tudsz írni dolgokat. Ezek mind a Windowsnak az ablakozó API-ja, amit a te saját programodban meg tudsz írni, és akkor ez így működik. De nem csak a Windowsban lehet használni ezt a megoldást. Természetesen, hát ugye nyilván minden ilyen nagyobb programhoz lehet ilyen csatlakozó felületeket csinálni. Nyelvileg nagyon érdekes a dolog, mert ugye mi ez? Application Programming Interface, tehát alkalmazási program interfész, ott van az interfész kifejezés benne, amivel egyébként már régességen foglalkoztunk itt az infószótárban, tehát csatlakozó felület, maradjunk ennyiben. De ez nem egy kézzel megfogható, nem egy látható csatlakozó. Itt mindenki szerintem a hálózati csatlakozóra gondol, ami ott van a falban, hogy bele lehet dugni a villásdub, vagy hogy hívják ezt? Csatlakozót. A konnektor. A konnektor, kösz. Tehát a konnektor. Hanem ez már önmagában egy ilyen képi kifejezés, egy metaforikus kifejezés, a csatlakozó van benne, amely voltak éppen, hát, ahogy én utána olvastam, inkább szabályrendszernek fogható fel, sem mint egy fizikailag megfogható dolognak. Tehát egy képzeletbeli dolog, mint hogyha az alapprogramot elképzelnénk magunkban egy valaminek, egy doboznak, és abban a felületbe csatlakoztatjuk az alkalmazásokat. Igen, valami bemegy, és valami majd kijön belőle, fekete doboz, és fordítva is működhet a dolog. És visszatérhetünk ezután arra az állandó problémára, ami nagyon-nagyon sokszor előkerült már, hogy miért három betűs ez a rövidítés is. Miket találtunk már eddig ki? Itt ugye közösen az asztal társasággal, hogy egyszerűen esztétikai funkciója van, jól néz ki, leírva. A három betűs három betű. Rövidítések. Nem túl rövid, nem is nagyon hosszú, jól néz ki. Jól kiejthető, jellemzően, ha van benne magánhangzó. Robes többször is mondta, hogy ez tök véletlen. Hát mert lehet ilyen is, lehet kettő, meg lehet négy is, most ebből miért csinálnak problémát? Lehet egyébként divat is, mert nekem egyébként nagyon gyanús az, hogy tényleg túl sok tehát észrevehető a mennyiség. Magazinok ezeknek. Esetében, főleg férfiaknak szóló magazinok esetében nagyon gyakran előfordul. Itt inkább az informatikai nyelvről szeretnék beszélni, a szaknyelvről. Van itt egy, én ezzel most tényleg mélyen elgondolkodtam, van ennek egy másik magyarázata is talán. Az egyszavas kifejezéssel nagyon sok mindent nem tudunk részletezni. Megnevezem is kész. Ha már két szóból áll a kifejezés, az már egy szerkezet. A szerkezetten mit tudok megtenni? Egy fölérendelt és egy alárendelt fogalom kapcsolatát meg tudom magyarázni. Fölérendelt fogalom, azt úgy mondjuk, ez a nem fogalom, és az alárendelt fogalom, az pedig a faj fogalom. Egy nem fogalom sok-sok faj fogalmat tartalmazhat. Ezt már egy szerkezettel tudom csak megcsinálni. Ugye az ja és a szaknyelvben nagyon fontos, hogy mindenki legyen fejtve, hogy pontos legyen. Na most, ha már három elemű a szerkezet, tehát már egy fajfogalmat még egy alárendelt fogalommal is részletezem, erre nagyon, nagyon nagy igény van a szaknyelvekben, bonyolultabb kifejezéseknél, bonyolultabb elemeknek, fogalmaknak a megnevezésénél, akkor mondom, akkor már kétszeresen tudom finomítani a jelentés tartalmat. Hát négyszeres, meg ötszörös, az már nagyon bonyolult. Tehát a szaknyelveknek egy újabb fontos funkciója a transzparencia, az áttekinthetőség, a átláthatóság, a követhetőség, a logika. Ez a három, ez úgy látszik, hogy pont. Ez jó. Optimális. Optimálisnak tűnik. De mondom, ebben lehet véletlenszerűség is, tehát, hogy most így sikerült. Infoszótár jövő héten is. Igen, sokat beszélgetünk a Netidők műsorban arról, hogy hogyan alakul át körülöttünk a média világa. Hogyan alakul át a televíziózás, hogyan alakul át az interneten keresztül megszerezhető információk köre, egyáltalán az, hogy hogyan fogadunk be újdonságokat, érdekességeket, milyen csatornán keresztül. Pintér Robert egy nagyon érdekes kutatást talált. Így van, egy a MacArthur alapítvány által támogatott kutatásról van szó, ami az Egyesült Államokban készült, 800 fiatallal csináltak interjút, illetve 5000 online kvázi munkaórát figyeltek meg kutatók, és ezek alapján azt találták, hogy az a fajta elképzelés, hogy a fiatalok teljesen feleslegesen töltik az idejüket online, az nem állja meg a helyét, sőt a szülőknek inkább támogatni kellene a fiatalokat abban, hogy minél több időt töltsenek online és a számítógép előtt, mert hogy olyan fajta normákat sajátítanak el, szabályokat, ismereteket szereznek, kipróbálják magukat, az önkifejezésnek a különböző formáit, technikai jártasságra tesznek szer, digitális írástudás, stb., ami idővel gyakorlatilag elengedhetetlenné válik a jövőben az érvényesülés területén. De ez akkor eszköz használat főképpen, és nem a média használat, amit én mondtam. De ugyanakkor ez média használat is, tehát a kutatásnak az első megállapítása az az, hogy az elmúlt 10 évben, ha megnézzük azt, hogy milyen eszközöket használnak a fiatalok, akkor azt látjuk, hogy olyan fajta eszközök terjedtek el, ezek lehetnek akár alkalmazások is, tehát például a társadalmi kapcsolathálók, a videó megosztó oldalak, az online játékok, a különböző kütyük, mint amilyenek az MP3 lejátszók, amelyek korábban nem voltak meg, ma viszont a fiatalok kultúrájának a meghatározó részeivé válnak, és ezek a kommunikációban, a barátságoknak az ápolásában, a játékban, az önkifejezésben, a kikapcsolódásban és a médiában alapvető szerepet játszanak a fiatalok. Magától értetődő eszközök lettek, ugye? Tehát nem egy divat hullámnak a részei most már, hanem ez az élet, az gyakorlatilag a fiataloknak az életformájának a részévé válik, és nem is nagyon értik a fiatalok, hogy lehetett enélkül élni, és valahol egyébként igazuk is van. És ugyanakkor ez a szocializációnak a terepe is, vagyis hogy hogyan tanulják meg használni a világot maguk körül, és azt is nézi a kutatás, konkrétan az elemzés, hogy két dologra használják alapvetően ezeket a dolgokat. Az egyik az a barátságnak a kiterjesztése, tehát hogy már meglévő barátságokat terjesztenek ki az online térben is, és gyakorlatilag hát úgymond lógnak a neten, és ez a lógás, ez a korábban a téren kimentek a fiatalok, és akkor bámulták egymást, meg nagyokat mondtak. Ez kicsit ezt a dolgot helyettesíti, vagy ehelyett is van. Tehát egy szórakozás. A másik irány az pedig az érdeklődés felé megy, és ez egy kicsit kevesebb fiatalt jellemez, ez az információkeresés, az önkifejezés, ami kicsit túlmegy azokon a dolgokon, amik úgy szembeötlőek, kicsit utána menni, vagy tovább menni dolgokban. Itt speciálisan érdeklődési csoportok alakulnak ki, és az az érdekes, hogy a lokalitáson, a helyben elérhető információkon is ismerősökön kívül is gyakorlatilag megjelennek új emberek, tehát hogy közösségként élik meg ezt a dolgot, és a legizgalmasabb, amit találtak, hogy nagyon sok fiatal válik szakértőjévé bizonyos fajta dolgoknak. És ez nem egy rossz értelemben vett ilyen elszigetelt, szemüveges, pattanásos, aki nagyon ért valamihez és minden másban, pedig gyakorlatilag használhatatlan, hanem hogy közösségeket hoznak létre, és az egymásnak való elismerése, a respektálása, a tudásszerzés tulajdonképpen nagyon fontossá válik, és de itt játszanak például a felnőttek nagyon fontos szerepet, hogy ezekben a közösségekben mutassák meg a fiataloknak, hogy hogyan kell viselkedni. De ez, amit most mondtál, ez egy változás az eddigiekhez képest? Azért eddig is voltak szakértői a témáknak, akik belásták magukat, és kiemelődtek egy közösségben, mint a téma jó szakértői. A felnőttek eddig is irányították ezeket a közösségeket. Persze, ez tulajdonképpen ez nem új, mert ez szakkör jellegű dolgok, vagy bizonyos dolgoknak való megtanulása, vagy hobbiként való megélés a fiataloknak korábban is megvolt, de hogy ez most sokkal egyszerűbbé, sokkal közvetlenebbé válik, és sokkal könnyebb elérni olyan embereket, akiket korábban a lokalitásban nem lehetett. Tehát képzeljünk mondjuk egy falusi gyereket, aki mondjuk se az úttörőházban nem jutott, se a szakkörökre nem jutott, mert nem volt olyan, vagy ha volt, akkor volt kétféle az egész településen. Most viszont, ha az interneten lóg, akkor bármit, ami az interneten, tehát online végezhető, akkor csak egy kis nyelvismeret kell hozzá, és bármit el tud végezni, vagy meg tud tanulni. Vagyis, amit eddig láttunk mondjuk egy egyetemen, vagy egy középiskolában, ott ugye mindig felpezsdülnek a diákok, mert ugye sok mindennel foglalkoznak, megismerik a világot, meg különböző szakterületeket. Ezek a helyi kis pezsgések kiterjednek az egész világra, azért kis településekre is, meg olyan helyekre, ahol nem volt jellemző, mert nem volt egyáltalán, nem volt iskola, kiterjed az egész világra, és sokkal gyorsabban alakulnak ilyen folyamatok? Igen, az egyik nagyon fontos, amit mondasz, ez a gyorsaság és kiterjedtség, tehát a hálózatnak a hatása. A másik pedig, amit kiemel az anyag, az nagyon érdekes, hogy pontosan az iskolákat osztja ki az anyag, és azt mondja, hogy ez nem iskolás tudás, mindez az iskolákban nem elsajátítható, és teljesen idegen attól a fajta tanulási módtól, amit az iskola nyújt. Ezek érdeklődési közösségek, nagyon erősen motiváltak, akik részt vesznek benne, hogy respektálják, tehát elismerést váltsanak ki, ez egy nagyon erős ösztönző, olyan dolgokat csinálnak, ami iránt érdeklődnek, és nem az a fajta nagyon rigorózus rendben beosztott, nem most akkor ez bebiflázott, megtanulott típusú dolog, hanem tényleg a felnőttek révén, azok a vezetésével, egymást a korcsoportoktól a tanulással, tulajdonképpen észrevétlenül sajátítanak el ismereteket, és válnak szakértővé, és ugye ennek nagyon nagy hatása van különböző dolgokra, leginkább az, hogy milyen fajta jártasságot, itt az anyag skilleknek, vagy skillekként fogalmazza meg, milyen fajta készségekre tesznek szert, és azt mondja az anyag, hogy nem szabad félni attól, hogy a fiatalok így elkalódnak az interneten, vagy feleslegesen töltik el az idejüket, hanem éppen ellenkezőleg olyan fajta ismeretekre és jártasságra tesznek szert, amit sehol máshol nem fognak megkapni, az iskolában meg pláne nem fogják megkapni. Hát Borek Andrással most térünk vissza ahhoz a vonalhoz, amit úgy két évvel ezelőtt elhagytunk, mert akkor azért mutattál nekünk olyan nyílt forráskódú programokat, amelyek így mindenféle hangokat csiholtak ki magukból, például a nem gitárszintetizátor, hanem hát ringgitározó program. Gitár Hero klón, ugye a Frets on Fire. Meg volt egy ilyen ugrabugra játék. Igen, is, igen, igen, az ugrabugra játék a Dance Dance Revolutionnek a nyílt forráskódú változata, aminek most nem ugrik be a neve. De nem baj, meg lehet keresni ezt is. Így van. Hát van most itt egy újabb, amivel kereokézni lehet, de nem ám. Nem, igazán kereoki. Szóval, hányszor volt ez, amikor a házi buli elért abba a stádiumába, amikor egy-egy önjelölt rockstar felugrik, és a sörös üvegben nekiáll obégatni a szépen futós lágert. Azért ez a kép mindenkinek megvan, nem? Hogyne, szerintem sokan itt közülünk meg is tettük ezt. Hát így van, így van, így van. Tehát nagyon, nagyon hamar elérkezik ez a pillanat. És hát ezt a fajta életérzést lovagolta meg egy jó pár éve az egyik ilyen konzolgyártó cég, amely kijött a SingStar nevezetű játékkal, ami gyakorlatilag ehhez biztosít kereteket, hogy hát sörös üveg helyett mikrofon, és a karaoke-tól annyiban különbözik a dolog, hogy itt az előadóval lehet együtt énekelni, tehát az embernek nem a saját hangján kell csak és kizárólag elkornyikálni az adott nótát, hanem azért van egy kis segítség, tehát az előadó az hallatszik az ember mellett, ami azért valljuk benne sokszor nagyon nagy segítség, főleg a hallgatóságnak. Hogy és a program maga pedig figyeli, hogy milyen tisztán énekelünk. Igen, tehát hogy mennyire ismerjük jól a dalt, mind hangmagasságra, mind ritmusra, és ez bizony pontozza is. Kihasználja ugye a számítógépnek ugye a sztereó bemenetét, vagy hát az ilyen konzoloknak a sztereó bemenetét, ugye mindjárt két mikrofonnal is, hogyha két ember összeveszik, hogy én tudom jobban az adjeszkót, akkor simán oda lehet tekerni, és akkor a buli elért abba a stádiumába, amikor két ember összecsap a piros és a kék mikrofonnal, és megküzdenek az adjeszkón, vagy a Sherry-Sherry Lady-n. Többiek pedig menekülnek. Hát, vagy pedig ők is, igen, inkább a döngölt padlózati gurulás nevű táncot járják a röhögést. Tudnánk ezt demonstrálni, kedves Borekor? Hát itt van nálunk ez a program, egyébként a nyílt forráskódú változata az Ultrastar néven híresült el, és hogyha valaki rákeres a neten, az Ultrastar, Ultrastar DX és mindenféle egyéb verziókba föllelhető. Sőt, létezik már magyar honlapja, az ultrastar.hu. Megnéztem, igen? Bizony. No, én ezt nem is tudtam, mert én teljesen más oldalról közelítettem meg a dolgot. Ami ezekben a programokban jó, hogy ugye hát nem kell hozzá egzotikus fájlformátumokat használni, hanem a jó megszokott kis MP3-unk, vagy ne adj Isten, a jó kis videó klipjeink, ezek mind bekerülhetnek a játékba, a videoklipeket lejátsza, az MP3-akat is szintén lejátsza, sőt CD-borítóknak, ha a képei megvan, azt is beteszi, és kell még hozzá egy aprócska fájl, ami leírja, hogy hogyan kell kornyikálni az embernek, ehhez is vannak nagyon jó ilyen közösségek a neten, ahol szorgos emberek töltögetik ezt, és hát tényleg 1000 számra, hanem 10000 számra lehet föllelni a daloknak ezt a kis speciális fáját, amit még mellé teszünk a könyvtárba, és akkor onnantól már csak az Enter gombot kell nyomni, és lehet élvezni a műsort. Na nézzük ezt. Hát, ismerős láger. Ugye? És akkor lesz, that ever she's showing. Get away by the moonlight shadow, past buried and warning. Nem látom. Get away by a moonlight shadow, lost in a river that's like the night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a deeper fight. Nem baj. A hallgatók számára mondom, hogy közben Dragon György és Kovács Tücsi Mihály csápolnak, a háttérben is pompom lányokként csápoltak is hozzá. Hát azért kommentáljuk, hogy mit láttunk. Tehát a képernyőn látjuk ugye egyrészt a szöveget, amit kéne énekelni, és ilyen kis, mint egy ilyen pianóról-szerű valami, így megy a dalba, hogy mit kéne énekelni, és egy másik ilyen színnel jelöli, hogy mennyire találjuk el a nótát. És a végén ki is értékeli? És a végén ki is értékeli a hát hogy mondjam, az előadót, vagy az előadókat. Hát általában ez a teljesen sükettől a feltöreklő csillagig, vagy a szupersztárig pontozza az előadókat. Ugye ez igazából akkor érdekes, amikor két mikrofonnal küzd meg a két ember, és akkor hát ebből elég vicces jelenetek jönnek ki szerintem egy ilyen házi buliba. Neked milyen minősítés sikerült elérned otthon? Én hát nekem az az érdekes, hogy azért nagyon addiktív a játék. Detti, aki a lakmuszpapírja az ilyen dolgoknak, hát ő nagyon nem ilyen homorudens, pláne nem ha számítógépről van szó, de azért amikor meghallotta, hogy én kornyikálok magamba, akkor azért csak ő is oda avászkodott a számítógép elő, és bizony egy-két nótába ő is belecsapott, hogy akkor ő is bepróbálkozik ezzel. Tehát ez nagyon addiktív. Én gondolom, hogy egy-két tekila után pedig még jobban készítettél. Tekila nélkül is tetszik. Mindenkinek javaslom, hogy töltse le a programot, és hát akkor föl lehet egy kicsit pimpelni a bulit. Ultrastar.hu. Gyors és hasznos PC tip következik Spányik Balástól. Hát ilyen is régen volt már, hogy a tömörítéssel foglalkoztunk. Igen, azt gondolom, hogy a tömörítés ez egy olyan dolog, ami manapság teljesen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi készre álló történet. Tehát, hogyha be kell csomagolni, vagy ki kell tömöríteni valakit, mindenkinek megvan a saját kedvenc tömörítő programja, amit föltelepítés használ. Vagy a WinZip, vagy a WinRAR. Vagy a WinRAR, így van. Vagy a Windowsnak a beépített. Vagy a 7-Zip. Igen, vagy a 7-Zip, hogyha ugye nyílt forráskódú vagy ingyenes dolgot szeretnénk föltelepíteni. Most az az érdekes, hogy ezeket a programokat főleg azért használjuk, vagy legalábbis én úgy vettem észre, hogy kitömörítsük belőle dolgokat. Tehát letöltünk az internetről programokat, amik be vannak cippelve, rarolva akárhogy, és utána azokat szeretnénk kitömöríteni. Most igazából ehhez nincsen szükség arra, hogy kereskedelmi programokat töltsük le, ugye mind a WinZip, mind a WinRAR egy kereskedelmi forgalomban kapható termék. Sőt, zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy időnként szerintem már a tömörítésen magára sincs olyan nagy szükség, hogy egy 7 megabájtos programot letömörítsünk mondjuk 6,9 megabájtra, és egyébként is széles sávon töltjük le. Igen, abszolút, én is így gondolom. Mondjuk akkor lehet rá igazából szükség, én akkor szoktam használni, hogyha mondjuk ilyen 10-25 képet el kell küldeni valakinek e-mailbe, akkor nem mind a 25-öt rakosgatom be egyszerre, hanem csomagolva. Igen, becsomagolva küldöm el. Szóval ez az bizonyos Extract Now, vagy Extract Now, nem tudom, hogyan mondjuk talán, úgyhogy megértse a hallgató is, a lényeg, hogy úgy van leírva, hogy Extract Now. Egy nagyon egyszerű kicsi program, ami arra vállalkozik, hogy kitömörítsen. Ezt tudja, de ezt rettentő profi módon. Az összes tömörített fájlformátummal megbirkozik, sőt, még a különböző CD lemezkép fájlokat is megtudja, például az ISO-t meg tudja nyitni, és ki tudja belőle szedni az állományokat. És az a érdekes tulajdonsága, amellett, hogy teljesen ingyenes, és tényleg egy nagyon pici és nagyon jó kis gyors program, hogy tud csinálni több kitömörítést egyszerre. Nem tudom, próbáltatok-e már ilyet, hogy mondjuk van 15 darab RAR egy könyvtár, és akkor ezeket ki kell tömöríteni valahogy egyszerre, és erre a WinRAR úgy önmagában nem képes, mert ugye a kattintós, ikonos, rámegyek az egérkurzorra, kitömörítem dolog, ez úgy nem működik 25 darab állományon érdekes módon. Ebbe pedig simán csak drag and drop-al, tehát ilyen húzd és egy módszerrel be lehet dobálni a izéket, a rarokat, meg lehet neki mondani, vagy a zippeket, meg lehet neki mondani, hogy hova tömörítse ki, és pillanatokat meg is, el is végzi. Itt a műsor vége felé még túlórázunk egy kicsit, mégpedig fizetetlen túlóra lesz. Igaz, hogy csak pár percben. Kovács Tücsi Mihály. Igen, Amerikában jó szokás szerint perelnek. Most éppen az alkalmazottak perelnek, mert hogy ők sokat dolgoznak, és azért nem fizetik meg őket, mert ugye már okosok kitalálták a munkaidő mérő szoftvereket, tehát az ember leül a számítógép elé, bejelentkezik, és akkor a bejelentkezéstől kezdve, amíg ki nem jelentkezik, mérik az ő munkaidejét, és ez alapján fizetik ki. Ez így egész jól hangzik, igen, de most azért perelték be, mert hogy hát sok helyen telepítették a Vistát, és az alkalmazottak panaszkodnak, hogy valamikor negyed óra kell ahhoz, hogy a Vista fölálljon, és ők be tudják gépelni a jelszavukat, és kell egy negyed óra is, amíg kilép a gépből, úgyhogy ők fél órát fizetetlen ülnek minden nap a gép előtt, és hogyha az utána számolunk, ez bizony 15 óra is lehet akár egy hónapban. Hogyha összeadogatják a negyed órákat. Igen, amit a gép előtt töltenek, és hát egyelőre volt ügyvédiroda, aki ezt föl is vállalta. Tehát itt igen komoly céget, az AT&T-t beperelték. Már egy pillanatra, Balástól kérdezzük már meg, hogy ez a negyed óra, ez normális dolog a leállításnál? Nem, ez abszolút nem normális dolog. Ez akkor lehet, hogyha mondjuk teleszemetelték azt a Windows-t. Igen, elmondom, hogy szól ez a történet. Tehát fölrakod a Vistát, és akkor még egészen jól működik. És ez egyébként jellemző a izére is, a vállalati rendszerre is. Mennyi időt áll le, hogyha jól van beállítva? Másodpercek alatt. Tehát különösen a Vistának az új hibrid alvás módjában mondjuk ilyen 8-10 másodperc alatt simán lelövi magát. Mondjuk, hogy futnak programok, akkor nyilván azokat is be kellett zárni, de ez eltarthat egy idő. Legyen mondjuk 25 másodperc maximum. Egy perc alatt van. Egy perc alatt. fogalmazunk, úgyhogy átlagosan egy perc. Jó, legyen, engedjük meg, hogy egy perc alatt. Na most ekkor jön a vállalati rendszergazda, és fölrakja rá vállalati szoftvereket, és hihetetlen, hogy szét lehet tolni vele egy operációs rendszert. Én konkrétan az öcsémnek a számítógépen láttam ezt. Egy hétvégén hazahoztam notebookját, föntelepítettünk rá egy teljesen új Windows XP-t, hétfőn bevitte és odavitte a rendszergazda, hogy jó, akkor most erre tedd rá a vállalati szoftvereket. És hétfő este én sírva fakadtam, amikor megláttam, hogy mit csináltak azzal az XP-vel, mert soha többet nem indult el, már normálisan olyan lassú volt, mint a csiga, úgyhogy ugyanezt gondolom eljátszák ennél a nagyvállalatnál is, hogy fölpakolnak rá több száz megabájtnyi vállalati szoftvert, aminek a nagy része ugye beül az automatikusan induló programok közé, és itt a vége a mesének, mert hogyha el kell indítani 15 programot, ami mind beül majd a memóriába, és el kell indulni a Vistával együtt, akkor az bizony eltarthat egy ideig. Arról nem is beszél, hogy ugyanezeket majd ki is kell lőni, amikor kikapcsolják a gépet. Na hát ez van a háttérben, de persze az alkalmazottakat ez nem, mind nem érdekli. Igen, hiszen ő neki, hogy 8 órakor neki be kell gépelni a jelszavát, akkor neki 3-8-kor be kell lőni az asztalhoz, és ő neki bizony ezt nem fizetik ki. És most ezért indultak különböző perek. 15 óra gyűlik össze havonta? Hát, hogyha tényleg ebben a számolunk, hogy negyed óra előtte, negyed óra utána is számolunk, hát mondjuk 15 óra nem jön össze, de számoljuk 22 munkanap, a 22 ezer fél, az 11 óra lazán összejöhet így ezen az elven. Mit szólnak ehhez a munkaadók? Kifizetik ezt a túlórát? Hát mindenhol nagy a tiltakozás ellene. Hát egyelőtt most tényleg az lesz, hogy akkor most jönnek majd a különböző egyezkedések, aztán lehet, hogy jön egy per, amely precedenst fog teremteni, és erre mindenki valamit villámgyorsan lépni fog. De tényleg, ahogy a hír után volt egy fórumot, tényleg mindenki a fejéhez kapott, hogy úristen, hogy lehet 15 perc alatt bejelenni, hogy miért tartani. De ott például felszólalt valaki, hogy ő például egy vállalati nagy környezetben dolgozik, 2000 gép van a hálózatban, és neki olyan szoftverek vannak föltelepítve, hogy reggel bemegy, bekapcsolja a gépét, majd elmegy megissza a kávéját, elszív egy cigarettát, és még lemegy a büfébe két szendvics, és mire visszaér az asztalához, talán már bejelentkezett a gép. Egyébként a precedens perhez elég egy felhasználó az egész világon, akinek ilyen problémája van, tehát nem kell több. Egyetlen egy ember, aki megnyeri a pert, az... Onnantól dominó. Onnantól lavina-szerűen megy majd a pereknek a tömege. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatják újra. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.